Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Rádió Café, a hétmesterlövészét hallhatjátok a következő két órában. Szegedi Peti barátommal számítunk a figyelmetekre. Nagyon reméljük, hogy jól fogtok szórakozni, és nem lesz tanulságoktól sem mentes a következő két óra, amely itt a Rádió Cafén a 98.6-os frekvencián vár rátok. A szuperhősökről fogunk beszélgetni, azt fogjuk áttekinteni, hogy vajon a szuperhősök azok kik, mitől olyan szuperhősök ők, és hogy vajon melyek a szuperhősök szuperhősei, vagy kik a legjobbak legjobbjai, mert hogy a szuperhősök azok valamiben fölénk emelkednek, vagy valamiért csodáljuk őket, vagy valamiért szükségünk van rájuk. Tehát szükségünk van szuperhősökre, mert jó álmodni arról, hogy egyetlen egy emberben összpontosulni tud az a rengeteg erény, amit tisztelni tudunk a világban. Tehát ez különböző emberekben van meg, mint hogyha az erény annak idején egy nagy üveggömb lett volna, ami széttört volna, és mindenki egy kis szilánkot a magáénak tudhatna. De szeretjük hinni azt, hogy ez a gömb ez gömbszerűbbé tud válni bizonyos csodálatos emberekben, és újra össze tud állni bennük az ideál, amelyben hinni akarunk. Tulajdonképpen a szuperhősöknek a prototípusa, vagy az ős állapota az mégiscsak Jézus Krisztus, aki hát megszabadított mindnyájunkat abból a földi pokolból, vagy abból a borzalomból, amelyben a bűnzsoldja, a halál, stb. Pál levelek. Na de, ez a Jézus Krisztus mégsem eléggé akciós nekünk, ez a sztori. Mégis túlságosan, hát hogy is fogalmazzak, porlepte sztoriról van szó, és mi szeretjük újra alkotni, újra gyártani ezt a sztorit, és akkor megnevezzük a mi hőseinket. És ezek a szuperhősök, ezek egy idő után aztán elkezdenek deformálódni a kollektív tudatban, és mindenféle torsz képeket is tudnak költeni, hát erre is fogunk látni néhány példát. És azért ezt tegyük hozzá, hogy nem csak és kizárólag a klasszikus értelembe vett szuperhősökről fogunk beszélni, hanem egy kicsit kitágítottuk ezt a határvonalat, tehát ne csak a képregényes, piros bugyogós harcosokra gondoljatok, hanem tényleg bevettünk egy-két olyan, hát főleg a nevezt, mondhatom úgy, hogy a sötét oldalról válogattunk főleg olyanokat, akik nem kifejezetten szuperhősök, hanem egyszerűen valamilyen módon ember fölötti képességekkel bíró lények. Egyébként nem is lehet tudni, hogy mitől szuperhős a szuperhős, mert mondjuk ha a Batman-t veszük alapul, hát semmilyen ember feletti képessége nincsen. Épp úgy nincsen, mint mondjuk Indiana Jonesnak vagy James Bondnak, tehát tulajdonképpen bizonyos értelemben Indiana Jones-t is tekinthetjük szuperhősnek. Igazából nem lehet tudni, hogy mi a szuperhősnek a definíciója. Többet vállal magára az igazságosztásból, mint a rendőrség. Többek között talán ez. És itt ki is térnénk akkor egy kicsit ugye a Watchmen című hát képregényre, ugye most főleg a filmet ismerik a legtöbben, mert ugye most jött be a Zack Snydernek a Watchmen című filmje, ami ugye van egyrészt ez a klasszikus értelembe vett szuperhős mítosz, hogy emberek vagy ember fölötti lények mindenféle idióta ruhában mászkálnak és próbálják megmenteni a világot a szintén idióta ruhában rohangáló főgonoszoktól, szupergonoszoktól, és hát Alan Moore írta a Watchment, és hát próbált egy kicsit tágítani ezen a kérdésen. Az ő szuperhősei semmiféleképpen nem szuperek, tehát egyedül egy szuperhős van ugye az ő képregényében, Dr. Manhattan, aki egyértelműen az atomra próbál utalni, és az összes szuperhőse gyakorlatilag olyan, mint a Batman, tehát hogy csak szimplán fölvették ezt a ruhát, és önbíráskodnak. És hát kezdetben a kormány ezt pozitívan reagálja le, aztán később ugye egyre durvábban, míg végül ugye betiltják őket. Aha. És igazából mindenképpen, tehát ennél többet nem is akarok a Watchmenről beszélni, de mindenképpen fontos volt megemlíteni itt az elején, és szerintem beszéljünk azokról a szuperhősökről, akik kimaradtak a listából. Lesz egy top 10-es listánk, és akkor fogjuk áttekinteni azt, hogy melyik az a 10 szuperhős, amelyik a legkirályabb, de most mi nem szigorúan nem a mi ízlésünk szerint, hanem arról van szó, hogyha ezek a szuperhősök összecsapnak, már pedig hát ez a képregény fanatikusoknak az állandó fantáziája, hogy a különböző képregényekben lévő szuperhősök majd összecsaptak, aztán a képregénykészítők kiszolgálják ezt az igényt, és aztán Superman és Pókember barátsága is elkezd szövődni, nem csak Pókember fonala a bizonyos képregényekben, ami hát szerintem egy állatság, mert teljesen más univerzumban működik a kettő. Tehát ugye ez olyan, mintha azt mondanám, hogy nem tudom én, Gandalf találkozik, nem tudom én, Indiana Jones-szal. Hát azért ennek van egy komoly, hát most már ilyen hozzá egy 80 éves hagyománya. Gyártottak hozzá egy hátteret, hogy áthidalják ezeket az ellentmondásokat. Minden esetre, hogy mondjam, tehát ez is egy rossz vicc. Tehát Superman mellett Pókember egy egy geek, pondró. Mit akar? Tehát, hogy egyáltalán nevetséges, hogy a pókember képes segíteni Supermannek, még a feltételezés is. Hát most csak tekintsd a kettőt. Tehát az egyik az a Krypton bolygóról érkezett szuperlény, amelyik gyakorlatilag multipotens, azt lehet mondani Supermanre. A másik az meg egy ilyen szerencsétlen mutáns, egy fertőzött hülye gyerek. Tehát inkább így tudnék fogalmazni. Hogyan képzeli, hogy ő majd segít annak is? Tök mindegy, mert a rajongók azt szeretik látni, mert egy része a pókembert szereti, és akkor a pókember jön és megmenti Superman, na hagyjanak már békén ezzel. Szóval nevetséges. Tehát azért van itt egy pár olyan szuperhős, aki például Son Goku, a legnevetségesebb minden szuperhősöknek a leg... Hát ugye a manga szuperhős, vagy hát itt van velünk például, hogy más ne említsünk, Obelix, aki szintén egy rajzfilm szuperhős, de ő a szuperhősségnek minden kritériumát tökéletesen teljesíti. Tulajdonképpen Achilleushoz hasonlít a legjobban. Őt is a sarkánál fogva... Szó szerint. Igen, szó szerint a sarkánt, de egy az egyben ellopták a legendát, és hát egy kicsit karikaturizálták ezt a figurát. Tehát megfosztották minden heroizmusától, illetve. Igen, de azért azt mindenképpen jegyezzük meg, hogy mindig is volt egy olyan vonal, akik próbálták az öniróniát belecsempészni ebbe az egészbe. Ugye nyilván az Asterix és Obelix-el egy ilyen képregényes, inkább a kicsik felé forduló vicces iróniát kapunk, és ugye az előbb említett Watchmen-el pedig egy nagyon erős cinizmust, ami áthatja ezt az egészet. De hát meg lehet említeni Muad'Dibet is, aki a Dűnének a hőse, na hát ő valóban szuperhős, őre is azt lehet mondani, hogy szuperhős. De az, aki a férget meglovagolja, az azt gondolom... Hát aztán ugye ő maga is ugye féreggé válik a végén. Aha. Nem csak az első részt kell ám avall. A Lynchnek a filmi alapján beszélek erről, abban ez nem történik meg. Igen, hát ugye ez elvileg trilógia, de azt hiszem, hogy írtak hozzá még plusz két könyvet. Hát a klasszikus az a David Lynchnek a filmje. A regény a klasszikus. Én elhiszem, hogy a regény a klasszikus, de ez egy filmmagazin, kérem. A másik az, akiről beszélnünk kell ennek kapcsán, az a Marv a Sin City-ből, aki hát a legtorzabb és a legelborultabb szuperhős mindközül, tulajdonképpen félig meddig pszichopata, vagy küzd azzal, hogy pszichopata-e vagy sem. Ez igazából nem derül ki, hogy pszichopata vagy sem. Tehát lelkiismeret furdása van, meg szorongása van emiatt, tehát nyilván nem pszichopata, úgy igazán. Hát szerintem, aki zsinórban lemészáról... Szerintem ezt nyugodtan hívhatjuk pszichopatának. Bevallja magának, hogy élvezi, de ugyanakkor szorong is miatta, hogy ő az, és akkor szedi a gyógyszereket, nagyon kemény. Azt hiszem, hogy nyugodtan hívhatjuk szuperhősnek azt, aki úgy állít meg egy autót, hogy talppal beleszáll, és az autó sebességével viszi át az autónak a szélvédőjét, és talppal beleszáll a sofőr arcába, és úgy állítja meg a kocsit. Tehát azt lehet mondani, hogy minden kritériumát teljesíti a szuperhősségnek. De hát az X-Mennek valamennyi hőséből, abból egy top 10-es listát összeletne állítani, csak nem lenne érdemes. Hát szerintem a magyarul nagyon rosszul Farkasnak fordított karaktert kellene kiemelni. X-Men kezdetek Farkas, az milyen cím? Egy filmnek ilyen címet adni, hogy X-Men kezdetek Farkas, és csodálkozik, hogy nem én, nem ülök be rá. De tényleg nevetséges. Jó, nyilván nem te vagy a célközönség, de a Farkas, aki ugye Wolverine, tehát rozsomák, és ugye a magyar... Jó, ezt magyarul nem lehet komolyan. Kezdetek rozsomák. Az ilyen. Kaptunk SMS-eket. Szevasztok, a Watchmen annyira rossz film, hogy nem bírtam végignézni, írja nekünk Ati. Ebben egyetért. A leghatalmasabb szuperhős Tündérország fejedelme János Vitéz. Nem tudunk vitatkozni az állítással. Fú, és még milyen szuperhősökről lenne? Ichi the Killer. Na hát, akiről nem olyan régen beszéltünk itt. Az a, hát így minden szuperhősök legsötétebbike, de igazi szuperhős, hiszen jelmeze is van hozzá. Tehát, hogy nagy világító egyesel a hátán. Hú, de egy sötét világ. Az lehet mondani, hogy a legkegyetlenebb és a legembertelebb szuperhős mítosz. És ha már itt egy kicsit kritikával illetted a mangát és Son Gokut, hát azt tudni kell, hogy az Ichi the Killer is eredetileg egy mangából, tehát egy képregényből, egy japán képregényből származik, és ez még egy érdekes dolog, hogy a mangának a rajzolója volt az operatőre a filmnek. Van még egy hős, akiről nem beszéltünk, és aki fontos ebből a szempontból, ez pedig nem más, mint az Iron Man, vagyis a Vasember. A bevallom, a barátnőmtől egy Iron Man-es pólót kaptam karácsonyra, többek között. És hát Robival sokat vitatkoztunk, hogy felkerüljön a listára, vagy ne kerüljön föl, végül nem került föl, de mivel mivel én nagy Iron Man rajongó vagyok, ezért én kértem, hogy mindenképpen egy pár szóban emeljük őt ki. Fontos az Iron Man-nel kapcsolatban az hasonló, mint Batman, hogy ugye nincs semmi olyan természetfölötti ereje, mint általában a szuperhősöknek. Igazából az, ami őt kiemeli a többiek közül, az a zsenialitása, mégpedig a mérnöki zsenialitása. Ezt hát ugye a filmben is láthattuk, hogy megalkotja ezt a ruhát, amivel tulajdonképpen a gonoszok ellen próbál fellépni. Érdekes dolog a motiváció. Minden szuperhős esetében erről majd fogunk beszélni a lista kapcsán is. Nála a motiváció, most csak kizárólag a filmről beszélek, tehát nem hozom be a képregényt, ugye az, hogy őt elrabolják a terroristák. És ez olyannyira, és ugye látja azt, hogy a terroristák az ő saját, tehát a saját cégének a fegyvereivel pusztítják szét a dolgokat. Ez nagyon-nagyon hasonlít a Pókembernek a teremtés mítoszához, illetve tehát abban annyiban más, hogy itt nem tehát neki igazából a szülei nem halnak meg, vagy a rokonai, de őt magát éri egy ilyen nagyon durva sok, és így dönti el, hogy akkor ő most neki vág, és tulajdonképpen egy yuppie-ból lesz. Igen, és ez még egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy szerintem egyébként kevésbé kettős személyiség, mint a Batman. Tehát neki jobban összefér és ez egyébként a Robert Downey Jr. erre külön rá is feküdt a filmben, hogy ott próbálja tagadni, hogy ugye nem ő az Iron Man, és ugye végén benyögi, hogy de hát persze én vagyok az Iron Man. Na, igazából az emeli ki a vasembert a többi szuperhős közül, hogy magasan a legnagyobb az intelligenciája. Tehát azt lehet mondani, hogy az ő intelligenciája az a tulajdonképpen... Hát a kreatív, vagy tehát ez a készít, tehát a... Igen. A létrehozó intelligencia. Igen. Tehát, hogy ő tényleg, ő egy self-made man, self-made szuperhős. Hogyha a pókemberről, meg a denevéremberről, meg a vasemberről beszélünk, akkor mindenképpen meg kell említeni a hídembert. A hídember az, akinek hát meglehetősen gyengék a statszai. Összeállítottunk egy kis statsz listát arra vonatkozóan, hogy körülbelül milyen képességei, milyen értéket vesznek fel a tízes skálán. Hát a hídember esetében az ütőerő az egyes, az életerő az egyes, az ügyesség az egyes a tízes skálán, viszont a hit az 8-as, és az intelligencia is 7-es. Azért ezt a hitet, ezt magyarázzuk meg a hallgatóknak, hogy ez pontosan mit akar. Hogy miben hisz? Hát igazából a belső motivum, hogy a belső a küldetés tudat az mekkora, milyen mértékű. Na, az ő esetében ez 8-as, tehát rendkívül magas értékeket vesz fel a hit és az intelligencia skálán, tehát egyes mágia használattal a hídember úgy gondolom, hogy nem juthat messzire. Várjál, de azt tudni kell egyébként, hogy a hetes intelligencia az tulajdonképpen a vasember után a hídember teszi a második legintelligensebb szuperhősját, ugye ebben a gyökérmezőnyben, amelyben nem tudom, mindenféle ilyen Son Goku, meg nem tudom, Harry Potterek, meg Hulkok között, érted? Sőt, nyilván... a mágia használathoz még annyit tennék hozzá, hogy ha jól emlékszem, én olvastam egy könyvet a Szabadkönyvesség Magyarországon, azt hiszem ez volt a cím, hogy Szabadkönyvesség Magyarországon, és úgy emlékszem, hogy Kossuth is és Széchenyi is szabadkönyves volt. Tehát lehet, hogy a mágiára mondjuk egy kettes mágia használat, és hát egy hármas stílus az, amit így. És az ombudsman, kérdezi a kedves SMS író, hát az ombudsman is egyébként, az ombudsman az közvetlenül a Spider-Man után következik. Na már most, akkor lássuk ezt a listát. Még a végén elszalad velünk az idő. Hogyan számolunk vissza mi szuperhősökkel 10-től 1-ig? A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. Hát a 10. helyezett ezen a bizonyos listán az a denevér ember. Szándékosan nem Batmannek hívom, ugyanis így tudok utalni arra, vagy így tudjuk a legjobban kifejezni arra, hogy mennyire egy nyomorult figuráról beszélünk. Ez az ember, hogy ez az ember egyáltalán egy szuperhős, ez egy rossz vicc. Komolyan. Semmi másról nem beszélünk, mint egy extrém sportoló milliárdosról. Ezt a kezdet-kezdetén szögezzük le. Semmiféle szuperképessége nincsen. Igazából... Egy jó nagy adag frusztrációja van. Igen. Egy jó sötét elborultsága, azt lehet mondani. Leginkább klinikán kéne kezelni. Kifejezetten van is egy képregény, most nem olyan régen jelent meg, ami erről szól, az Arkham Gyógyintézet. Gyakorlatilag a Jokerrel... Hát a Joker rabul ejti tulajdonképpen az elmegyógyintézetbe a Batmant, és... Mert Joker tudja, hogy neki ott lenne a hely. A Jokerrel szomszédos cellát érdemelné meg Batman, egy igazságos világ van. Egyébként a játék is most jelent meg, ezt még azért így érdekességképpen tegyük hozzá, ami szerintem az év egyik legjobb játéka volt. Na hát, tekintsük át a statszokat, azt javaslom. Hát ütőerőben egy kettest tudunk megadni a tízes skálán, azt gondolom, hogy e fölé nem mehet, és ezt is csak a kütyűinek köszönheti, meg a mindenféle ilyen titánium ötvözet ruhájának. Hát egy kettes életerő ennek köszönhető, mert hát mégiscsak egy ilyen páncélt visel. Az ügyesség azt gondolom, hogy egy ötös. Tehát egy ilyen átlagos ügyességű figuráról van szó, nyolcas hit. Azt hiszem, hogy ebben a legmagasabb. Tehát ez Batmanre mindenképpen igaz, hogy egy nagyon erős belső motiváció. És nála is, ez a gyerekkori trauma dolog. Igen. Az intelligenciája azt gondolom, hogy egy hatos. Az átlagosnál talán a szuperhősök közti átlagnál talán egy fokkal magasabb, így sem éri el a hídemberét. És hát egy egyes mágia használat az, amiről beszélünk az ő esetében, abszolút semmiféle képességnek a birtokában nincs, és egy, hát én nem tudom, szerintem egy maximum egy ötös stílus, hát én csak röhögni tudok rajta, de vannak olyanok, akiknek ez bejön, tehát hogy azért nagyon, nagyon sokan rajonganak érte, azt gondolom, hogy az ilyen stílusnak egy ötöst meg lehet adni. Na hát leginkább a Batmanről ennyit. De ez egy rossz vicc, tehát maradjunk annyiban. Tehát amit most hallottatok, ez a Batmannek az alapja, ennyire komolytalan. Tehát ennyire lehetett ezt komolyan venni valaha, amikor Batman született, ezt az egész Batman dolgot, hogy bang, meg deng, és akkor pofán vágja, és megjelenik egy ilyen nagy buborék, és oda van írva, hogy csat, júj, meg ilyen feliratok, tehát ez ennyit Batmanről, és akkor innen ívelt át az egész Batman sztori egészen oda, ahol már a Batman kezdődik, meg a sötét lovag, amitől már így parázni kéne, és a legnevetségesebb, hogy a 9. legjobb film az IMDb 250-es listáján a 9. Hogy lehet 9. ez a film? Egy szó. A valaha. Illetve egy név, a Heath Ledger miatt. 7. is volt, hát azok voltak a legsötétebb pillanatok. Én remélem, hogy azért majd még lejjebb ereszkedik ezen a bizonyos listán. Olyan filmeket előz meg, mint el sem kezdem mondani, a komplett filmművészetet, a legnagyobb filmeket valaha. Egészen nevetséges. Én azt gondolom, hogy a Batmannek a legjobb pillanata az volt, amikor a Tim Burton vette kézbe. Én azt gondolom, hogy ő kezelte a helyén ezt a dolgot. Megfelelő iróniával és távolságtartással, de azért megfelelő színvonalon. Hát a Michael Keaton. Hát a Michael Keaton volt a gyenge pontja annak, én azt gondolom, hogy Jack Nicholson volt az erős pontja. Nem. Jó, Danny DeVito is gyenge pontja volt annak a koncepciónak. Gondolj bele, a Michael Keaton teljesen beleillik abba, hogy ez egy önirónia. Nézd meg azt az embert. Ja, így értve? Igen. Hát így nem lehetett parázni tőle, az biztos. Tehát nem a Christian Bale volt, akivel kapcsolatban az a megélésed, hogy fú, ez egy nagyon kemény csávó. Hát én konkrétan majdnem rögőgörcsöt kaptam, amikor megszólalt a Batman hangján. Add, denevér ember! És ez hangzik el az elején komolyan, annak az hangzik el, hogy én vagyok a denevér ember. Nagyon kemény. A 9. helyezett mai listánkon Harry Potter. Harry Pottert nem hagyhattuk le, ezt a szerencsétlen... Ő már nem ez a klasszikus szuperhős, vagy klasszikus értelművet szuperhős. De az, ő szuperhős, jó, nem a képregény szuperhős, hanem egy regényfeldolgozásnak a hőse. Hát, hogy mondjam, én csak elnéző félmosollyal tudok e fölött a kérdés fölött elidőzni, hogy Harry Potter egyáltalán. Azt gondolom, hogy a 9. Tehát ezen a top 10-es listán azt lehet mondani, hogy a Harry Potter egyedül a denevér emberrel bánna el, senki mással, és az is kizárólag a mágia használatának köszönheti. Hát azt mondaná, hogy kapitulátus, és denevér ember kiejteni a kezéből a lasszóját. Igen, valami ilyesmi történne. Hát ha az értékekre rátérünk, akkor azt lehet mondani, hogy a Harry Potternél az ütőerő egy egyes, az mindenképpen a legalacsonyabb érték. Ki az, aki verekedne egy 12 éves hülye gyerekkel, komolyan felső tagozatos már egyáltalán, tehát az ilyet megvered, elvisz a rendőr. Aztán, hát itt az életerő esetében egy ötösről beszélünk, de kifejezetten azért, mert hogy vannak ezek a mágiái, amivel tudja gyógyítani magát, gondolom. Hát az ügyessége mind maximum egy hármas. Nincsenek különösebb mozgás koordinációs zavarai, de maximum ez az, amit elmondhatunk róla. A hite az egy hatos, ami azt jelenti, hogy hát olyan küldetéstudata messze nincsen, mint akár a Pókembernek, akár a Batmannek. Ő belekeveredett ebbe az egészbe, hogyha belegondolsz. Igen. Hát ő rákényszerült, ugye ott van a homlokán a jel, eleve hát ő ugye a valós emberi világból lett ugye átrántva ebbe a mágiás dologba, az elején nem is érti, hogy miről van szó. Igazából próbál belerázódni, és ha megnézed, akkor mindig az van, hogy minden, mondjuk én az első három regényt olvastam, minden regényben az van, hogy van mindig valami tanár, valami új tanár, aki megjön az iskolába, ő tanít nekik egy varázslatot, egy nagyon fontos varázslatot, amivel aztán az adott könyvnek a végén elbánik a gonosszal. És ez a képlet. Az intelligenciája, hát azt gondolom, hogy 4-es, méghozzá jó indulattal. Hát az átlagosnál gyengébb intelligenciával rendelkezik, még a szuperhősök mezőnyében is. Azt lehet mondani, hogy Széchenyi 3 pontot ver rá. Aztán a mágia használat esetében is egy 4-esről beszélünk, ugyanis még tanulja. Tehát konkrétan szó nincsen arról, hogy itt bármit tudna kezelni ezen, vagy biztos kézzel tudna kezelni bármit. Azt mondanám, hogy igen, tehát a 4-es az a tudatosan használt mágia, és a zárójelbe tennék mellé egy 8-ast, mert ugye van ez a benne lévő mágia, ez a passzív történet, ami a filmnek az 5 perccel a vége előtt mindig eldönti a sztorit. Így van, igen, ez is. A akkor azt mondom, hogy egy, vonjunk egy átlagot és egy hatosra értékeljük a mágiáját, de ebből csak négyet kezelő. Az a probléma. A többit azt meg a szülei, akik a túlvilágról segítik. És hát egy kettes stílus, azt gondolom, hogy annyit megítélhetünk neki minden további nélkül. Kérünk titeket, hogy írjátok meg az impresszióitokat szuperhős ügyben, kiket hiányoltok a listáról, kiket tartotok a legfontosabb szuperhősöknek, és hol vitatkoztok velünk vajon, kit helyezünk el rosszul ezen a bizonyos képzeletbeli, hála Istennek csak képzeletbeli listán, amelyen a szuperhősök viaskodnak egymással. Visszatértünk, akár csak a szuperhősök szoktak, és van nagyon sok SMS, amit kaptunk. Ősi mondabeli szuperhős a fehér lófia. Igen, hát a White Horse Sun, valamiért népszerű szuperhős. Legyőzi az emberfeletti ellenfeleit, kőmorzsoló, fanyűvő, és embersége is kiemelkedő. Jó filmhős lehetne, írja a Fater. Robi, kérlek, fordítsd le magyarra, hogy Wolverine. Hát, ezt mondtuk, hogy ez a rozsomák. Jajjaj. Ijesztő. Amúgy a legnagyobb szuperhős Bruce Willis simán leveri a fél Marvel gárdát. Hát. Grabowskit látnánk a listán. Üdv, Hanna. Hát igen, Grabowski is egy szuperhős. Méghozzá mi nagyon szeretjük őt. Szerintem Poirot is szuperhős, meg Miss Marple is. Simán lenyomnák a denevér embert. Egyébként erre jó esély van, tehát a denevér emberrel szemben megvan erre az esély. Szerintem a pókember a csúcs. Hát ezzel nem tudunk egyet érteni, a legjobb indulattal sem. Nem hallottam az elejét. Leonardo da Vinci és Atomanti rajta volt a listán? Atomanti egyébként joggal lehet rajta a listán. Ő a legkisebb szuperhős. Tehát tulajdonképpen az a kilogram per szuperképesség listán az első helyezett az Atomanti, az egész biztos. Nem az Atomanti, nem az Atomanti, hanem a Plankton. A Plankton? A Plankton, mint szupergonosz, egyértelműen. Hát ne vicc, egy 15 évig pókerezett a csáppal, hogy vagy mi a rák, rákkal, hogy ellopja a burger receptjét. Atya úristen, de kemény. Fú, de itt még írjatok még 0629-986-98-at, írjátok meg, hogy szerintetek melyek azok a szuperhősök, akiknek még a listán kéne szerepelniük. Mi pedig folytatjuk azt a listát, amely listán a 11. a Hídember, a 10. a Denevérember, a 9. pedig Harry Potter. Mai listánk 8. helyének birtokosa. Nem más, mint a pókember. A pókemberről azt lehet elmondani, hogy maga mögé tudja utasítani Harry Pottert és a denevér embert. Körülbelül Harry Pottert még legyakja, de senki mással szemben semmiféle esélye nincsen. De azt már említettük, hogy egy mutánsról van szó. Általában, hogyha valakit egy fertőző pók megcsíp, és elkapja azt a kórságot, amivel a pók fertőz, akkor azt általában elég hamar kórházban, aztán az intenzív osztályon szokták kezelni. Nem tudok arról, hogy az ilyen embert azt így különösebben, hogy az ilyentől félni kéne. Maximum attól kell félni, hogy megfertőz. De aztán ő neki lettek bizonyos képességei, és ahogyan a pók uralja a rovarvilágot, úgy gondolják, hogy az emberek világát ilyen módon fogja uralni a pókember. Hát már akinek. Nem tudom, azt vettem észre, hogy a legkisebb korosztály körében a pókember a legnépszerűbb. Igen, ez valószínűleg a ruhájának a színe miatt egyrészt. Másrészt meg ha megnézed, ezért itt van egy iszonyatos nagy ellentmondás. Tehát van alapvetően egy pókod, tehát nézd meg egy pókod, hogy néz ki a pók, és hogy a legtöbb ember retteg a póktól, ugye háziasszonyok, hogy messzire ne menjünk, és ebből lesz egy ilyen piros-kék ruhás hülye gyerek, aki, de egyébként ez érdekes, mert ezt azért valamennyire a filmbe is átmentették, hogy a képregény az arról szól, hogy folyamatosan poénokat mond. Tehát ő üti ki az ellenfeleket, és közben folyamatosan megállás nélkül szórja a poénokat. Tehát hogy jön össze ez a két dolog, ezt soha nem tudtam megérteni, tehát hogy egy alapvetően félelmetes, pókszerű dolog, a Venom, ott van a Venom. Na a Venom a kis fekete ruhájába, az iszonyat nagy kitátott szájával, az antipókember. Na ő az, aki, tehát hogyha valaki azt mondja nekem, hogy pók, akkor mondjuk egy ilyen úribe. De mondjuk nyolc... a póktól. Nem az igazság, hogy van, aki szereti a pókot, és van, aki fél tőle. Én személy szerint nem félek a póktól. Én a pókkal, nekem számomra a pók az jó barát. A csótánytól, meg az ilyenektől irtózom. Az ilyenekkel engem a világból, a poloskával a világból ki lehetne engem űzni. A pókkal semmi bajom nincs a világon. Szerintem így van ez. A pókfóbiás embereknek a fekete ruhás, az ami asszociációként beüt. És hát az ilyen, hogy mondjam, az ilyen a pókhoz normálisan viszonyuló emberek számára pedig a jó barát, a kedves pókember. Az a nyilván az első asszociáció. Tehát ennyire lehet ezt a Spider-Man-t komolyan venni, tehát kb. Ez a szint, ez a színvonal. Egyébként szerintem a Tobey Maguire az tökéletes figura ehhez. Tehát, hogy ő az valóban, tehát ténylegesen egy hülye gyerekről beszélünk ebben az esetben, a pókember esetében. Hú, de sok SMS-t kaptunk. Yoda a legjobb, írja a kedves SMS író. Hát ezzel kapcsolatban vannak bennünk kétségek, de erre majd kitérünk a következőkben. Ha Batman szuperhős, akkor Zorro, Robin Hood és a tenkes kapitánya is. Semmi kétség. Nincs köztünk vita. A legerősebb a Hulk. A filmben is említik, következetesen Hulknak fogjuk hívni, és nem Hulknak, ugyanis mi tiszteljük azt a nosztalgiát, ami a kicsi gyerekkorunkban igen, ebben a kis országban szocializálódtunk, és ahogy hozzászoktunk ezeket a Hulk, természetesen Dr. Justice és társai. Na, szóval a filmben is említik, minél jobban támadják, annál rezisztensebb mindennel szemben és erősebb, írja nekünk Pók. A Pók úgy tűnik, hogy tiszteli Hulkot. Chuck Norris minden szuper piskótát legyőz, írja Chuck. Kétség nem fér hozzá. Szuper nagyi agyon vágná a bőregeret. Az a baj, hogy ez igaz. Tehát ez szinte biztosan igaz, hogy a szuper nagyi az fél a... Féltéglával a társadalmat. Elég nyilvánvaló. Horn Gyula a number one. Hát az egyértelmű, hát azzal a koronával, amit a balesete után kapott. Tehát önmagában az, hogy valaki túlél egy olyan balesetet, és utána meg 4 éven keresztül miniszterelnök tud lenni, és még most is hálával gondolnak rá, amikor az MSZP már gyakorlatilag lassan a bejutási küszöb alá kerül, még mindig hálával gondol rá az ország nagyobbik része. Azt lehet mondani, hogy ez nyilvánvalóan bizonyos szuperképességeknek köszönheti. Valószínűleg abban a balesetben acélosodott meg. Pindur pandúrok, még nőneműek is emellett. Igen, a feminizmus hatása egyébként elérte a szuperhősöket, mi annyira nem térünk ki erre, de hát ugye van Superwoman. Természetesen, meg van macskanő. Póklány, van póklány is egyébként. Macskanő, várja, meg van a Poison Ivy, ugye a Batmannek méregcsók. Igen, olyan is van. Szóval van egy pár, ja, és akkor van a Batmannek az a segítő csaj, hogy hívják. Mert a végén már hárman vannak, Batman, Robin, meg van az a buksa. Batgirl. Batgirl, fú, desz, úristen, nem áll, jaj ne, Cápali és Cápeti, írja a kedves SMS író, és továbbra sem tudunk vitatkozni. Na, tekintsük át a pókembert, hogy körülbelül hogy néz ki az ő statsza. Hát az ütőerőre maximum egy 3-as tudunk adni, életerő 4-es. Hát azt lehet mondani, hogy mégiscsak egy-két ütést kibír. Igen, meg egy mutánsról van szó, az nyilván megedzi. Ehhez hadd tegyek még hozzá valamit, ez sem szigorúan filmes téma, de volt egy képregény, emlékszem még, amikor a pókember bejött Magyarországra, még a korai időszakban, volt egy ilyen, azt hiszem ez szintén ilyen crossover volt, amikor két világ találkozik, azt hiszem talán az X-menekkel együtt volt egy epizód, amiben egy gonosz mágus elvarázsolta Manhattan szigetét, és az egészet visszanyomta a ilyen fantasy középkor állapotába, és hát ugye pont, ne adj Isten, ott volt pókember, és az egész, tehát mindenkinek a mentáját áttette ebbe a fantasy világba, tehát akik rendőrök voltak, azok ilyen lovagokká váltak, akik átlag emberek, azok ilyen parasztok lettek, stb. Egyetlen egy embernek nem alakult át az agya a varázslat hatására, és ez a pókember volt, és őt ezért keresztre feszítették. Ezzel... Ez már teljesen egyértelmű, teljesen nyilvánvaló analógia Jézusra vonatkozóan. Tehát azért pókembert a keresztre feszíteni. És ez egy gyönyörű kép volt. Tehát tegyük hozzá, hogy egy teljes képregény oldalt elfoglalt, és ezzel kezdődött. Teljesen nyilvánvaló, hogy Krisztusról szól ez. És azért egy 13 éves gyerek számára azért ez egy elég sokkoló látvány volt. Tehát pókember a keresztet. Gondolj csak bele, milyen kihalál, és akkor még a vallási asszociációkat ne is vegyük alapul. Szóval hol is tartottunk? Az ügyessége az úgy gondolom, hogy egy 8-as. Tehát az kiemelkedő. Tehát a pókember esetében ténylegesen az ügyesség az a képesség, amiben kiemelkedik a többi közül. Egy 8-as hitről beszélünk az ő esetében körülbelül hasonlóan. De nevéhez... Igen. Egy gyerekkorban igen. Történt trauma. Igen. Az intelligencia egy 5-ös. Tehát, hogy így azért alatta marad a denevérének. Hát ő a vicces fiú, tehát... Igen. Hát tökéletesen átlagos. Tehát pont az összetéveszthetősége az, amiről beszélünk. És hát ott van a mágia használat, ami az ő esetében, hát azt gondolom, hogy egyes. Na jó, de mégiscsak azért a mutánsága az nem mágia, az tudomány tulajdonképpen. Tehát a mutáció az tudományos dolog, tudományosan magyarázható. Amikor már tudományosan nem magyarázható egy képesség, akkor mágia. De az ő esetében nem beszélünk ilyesmiről, akár csak ugye a Teeny Ninja Technőcöknél. Hát a stílusról pedig egy 4-es, az, ami így felvetődik benne. Nekem igazából továbbra is a szimbióta fekete ruha az, ami, ami szívem csücske. Hát ott, ott a stílusoktól egy 8-asra ugrik fel, de igen. Hát a pókember esetében... A piros-kék ruha az... Igen. Tehát de a legjobb, denevérének is alatta marad. A legjobb és legviccesebb az talán, amit ki is emeltek a filmbe az elején, amikor ugye ketrecharcosnak áll és csinál magának ruhát. És akkor még milyen béna ruhája van. Az gyönyörű. Tehát a kinyúlt, kinyúlt mackó alsó. Akkor beszélünk egy egyes stílusról, igen. Igen. A hetedik, ne te magad légy. A hetedik nem más, mint... A hetedik nem más, mint Hulk. Hát Hulk az, a, az egy borzasztóan érdekes figura. Egy rettentő érdekes, tehát hogy az a bizonyos értelemben a legizgalmasabb szuperhős. Ő az egyik kedvenced, Robi. Én nekem személy szerint a nagyon-nagyon szoros kapcsolatot ápol a freudizmussal. A tudattalanról, amit így Freud összeírt, az körülbelül Hulkban így megtestesül. Egy skizofrén emberről van szó, akinek a skizofréniája nem csak mentális síkon, hanem testi síkon is megjelenik. Tehát nem amikor megtörténik benne a tudat, a lehasadt tudat részek közti átállás, vagy átugrás, vagy átváltozás, akkor az testi módon is megjelenik, és lesz belőle egy ilyen hatalmas, zöld, irdatlanul frusztrált ostoba véglény, amelyik semmit nem tud a világról, csak annyit, hogy anyátokat rottak, szétcsaplak! Tehát, hogy nem is igazán értem, hogy a szuperhősről beszélni az ő esetében, maga a figura, akiből átváltozik, azt sem érti, azt sem tudja kezelni, az egész egy teljesen így megtörténik vele, teljesen beteg, nem lehet, és akkora hatalma is ereje van, és annyira nem tudja vezérelni ezt a hatalmat, rettenetesen szorong, és rettentő frusztrált, és nem tudni, hogy kicsoda, mert egy ember, aki csak attól frusztrált, hogy néha átváltozik Hulkán, és lebontja a félvárost, és utána visszaváltozik, és nem, és fáj minden, és nem érti, igazából nem lehet tudni, hogy mi az a szorongás, amit lefolytott, és ami kijött belőle, mint Hulk. Valami trauma biztos, hogy történt vele. Nem lehet igazából tudni, hogy ez mi, vagy hogyan. Még a történelmi gyökereinél megemlíthetjük talán a Dr. Jekyllt, mert ugye a Bruce Banner is egy orvos, vagy hát egy ilyen kísérletet végez ő, és ugye ez alatt a kísérlet alatt meghibásodott dolgok okozzák az ő átalakulását. Másrészt az egy érdekes dolog számomra, hogy ugye két film volt, ugye az egyik az Ang Lee rendezte, ugye a másikat meg most így hirtem gribba, hogy csoda. Azt tudom, hogy az Ang Lee félében abban az Eric Bana. Eric Bana, igen. Eric Bana, vagy, Bana, vagy Bana, hogy kell ez, Bana Feri bácsi jut eszünkbe. Az újban, abban meg az Edward Norton játssza a Hulkot. És igazából szerintem talán egyik se jó választás, mert az én emlékezetemben a képregényben egy ilyen nagyon visszahúzódó, szemüveges, tényleg nagyon magának való, nagyon introvertált valaki volt, és ugye ez nagyon ráerősít a kontrasztra, míg azért az Eric Bana egy kicsit olyan bamba, nem igaz, tehát hogy őt nem képzelem el egy ilyen szuperintelligens tudósnak, meg ő se annyira introvertált, hát konkrétan az Edward Norton meg már a tetőkön rohangálva ugrál, és ilyen Jason Bourne-ös mutatványokat csinál emberként is, ugye ott a favillákban, ugye. Még mindig jobb, mint hogyha a favellákba csinálnak. Favella, igen. És tudok beszélni. Arra kérjük a kedves hallgatókat, hogy a fanatikusabb hallgatók írják már le nekünk a fonetikus átírását az Eric Banának, hogy az most Bana vagy Bene, vagy hogy kell ejteni, hadd kérjünk segítséget ez ügyben. Egy valami biztos, hogy a Hulk az a legmisztikusabb szuperhős mind közül. Nem igazán lehet, nincsenek tisztázva a méretei sem. Lehet, hogy akkora, hogy tehát régi rajzfilmekben a Hulk az tankokat taposott el. Tehát úgy, hogy akkora volt a tank, mint a talpa, és rálépett a tankra. A Godzilla méretű. A filmfeldolgozásban nem akkora, de hogy, és így igazából nem is tudja, hogy mi baja van, igazából egy dolgot akar, szerintem a holdat akarja lecsapni onnan föntről. És nem éri el. És ettől frusztrált, hogy nem akkora, és annyira magányos, mert gyakorlatilag olyan léptékekben létezik Hulk, akkora, hogy őhozzá képest az emberek hangyák. Azokkal nem lehet se barátkozni, se szexelni, semmit nem lehet velük csinálni igazából. Véletlenül összenyomja őket. Hát igen, egyedül a Föld az olyan méretű, mint ő gyakorlatilag. Az az egyetlen, ami így van. Hát így igazából a vulkánokkal tudna szexelni Hulk, ez az egyetlen. És a legviccesebb az az benne, hogy mindig rajta van egy lila alsónadrág. nadrág. Átváltozik kulká, és egy hatalmas zöld szörny, de előtte nem volt rajta lila alsógatya, normálisan volt fölöltözve. És a lila alsógatyával együtt változik át. Tehát az mindig ott rajta van. A lila alsónadrágnak a mérete is, ugye, mert amikor visszaváltozik, akkor emberként is ugye csak az a lila alsónadrág van rajta, de az akkor már ugyanakkora, mint ő. Tehát valami olyan stretches anyagot tudott, hát biztos, mert doktor, tehát mivel tudós, ezért nyilván kitalált egy olyan stretches anyagot, ami. Nyilván ami nem lehetett megmutatni, tehát nem lehetett megmutatni Hulk nemi szervét, de nem lehetett megmutatni azt sem, hogy nincs. Megint másfajta asszociációkra vinne minket, ezért aztán úgy döntöttek, hogy legyen rajta egy alsónadrág, legyen lila, a zöld az úgyis jól megy a lilához. Hulkkal kapcsolatban a jó az, akit a legkevésbé lehet érteni, de ő az, akivel a legjobban együtt lehet érezni, mert mindenki volt már egy kicsit Hulk, mindenki érezte magát, már magát Hulknak. Én rendszeresen szoktam, amikor azt érzem, hogy így az ember az agyvérzés előtt mindig valahogy kicsit Hulkká vált, az azt lehet mondani. Ez a Hulk, ez mindannyiunkban benne van valahol. És a, tényleg csodálatos, mert a magánya és az a végtelen állatias ösztönvilága az annyira azonosulhatóvá teszi ezt a szerencsétlen nyomorultat, és nem is lehet rá, tehát ő az, akivel kapcsolatban nem lehet okolni a gonosz világot, hogy rátámadnak Hulkra, és mindenféle hőkövető rakétákkal, meg repülőgépekkel, elfogó vadászgépekkel, tankokkal és minden egyébben próbálják meg Hulkot megsemmisíteni, mert Hulk az igazából nem ártalmatlan, ő nem olyan, mint King Kong. Ő nem egy békés jószág lenne, aki a természetben akarna élni. Ő frusztrált és ideges és dühös, és le akar bontani maga körül mindent. Nem lehet vele tárgyalni. De mindig azért azt tegyük hozzá, hogy ő mindig okkal változik át. Tehát amikor ugye a bannert bántják, akkor szabadul ki Hulk, hogy megvédje őt, saját magát. Na igen. Igazából igen, hát végül is az eredeti karakter cseszik föl, és attól abból lesz Hulk, arra adja meg Hulk a választ. Viszont ha Hulk írja a kedves SMS író, akkor Spiderman, és nem Spiderman. A lila a nem jeltévejedés szike. Színe? A lila a nem jeltévejedés színe, és ez mit jelent? Nem értem. Nem jeltévejedés? Hát nem tudom. És hogy miért a lila? Promiszkui, vagy miért? Nem értjük, ezt fejtsd ki nekünk, légy szíves. Linda, hányas ütőerőt adtok neki? Kettes? Talán? Maximum. Még valószínűleg Harry Pottert egy szimpla verekedésben mágia használat nélkül le tudná győzni Linda. Üdv! Masztiné Szalaber Lajos Rulez, az első számú női klinika portása. Úristen, nem értek semmit. Maradjunk annyiban, hogy Piszkos Fred mindenkit leverne, szó szerint is írja nekünk Gergő. Hulk gyerekkorom kedvence, lehet, hogy skizofrén vagyok? Aztán azt írja, hogy Bona, latin név, aztán a másik meg azt írja, hogy Bana. Tehát senki nem tud semmit. De ebben a kérdésben sem tudtatok segíteni nekünk. Tekintsük át Hulkot. Hát az ütőerő az mindenképpen egy 9-es, azt lehet mondani, hogy az ő legnagyobb képessége. Elég átütő. Igen. Az konkrétan azt lehet mondani, hogy nem áll meg előtte semmi konkrétan. Talán a hold az egyetlen, amihez nem ér fel. Az életerő az mindenképpen az ő esetében egy 7-es, tehát egy kimagaslóan nagy életerővel rendelkezik, de nem sérthetetlen, tehát arról azért szó sincsen. Az ügyessége azt gondolom, hogy ott egy 1-es, az, amit kell adnunk neki, egy rendkívül ormótlan és rendkívül. Hát egy ilyen nagy buta állat, azt lehet mondani az ő esetében. Itt a hitre is ki kell, hogy térjünk, egy 1-est tudunk adni, az semmiféle, semmiben nem hisz a világon, irdatlanul frusztrált, és neki megy annak, ami szembe van. Az intelligenciája is egy 1-es. Mágia használat, szintén egy 1-es, azt lehet mondani. És hát egy 2-es stílus, amit kifejezetten a lila alsónadrágnak köszönhet, egyedül annak, illetve hát annak a zöld színek. És van egy ilyen sokkal nagyobb lilás színű szörny, akivel a képregényben össze szokott csapni, aki még nagyobb egy fokkal, mint Hulk. Hát talán ő lehetne a társasága, de valamiért idegesek egymásra, nem tudom miért, talán azért, hogy kié legyen a Föld, vagy a Hold, nem tudom. Hulk úgy jött létre, hogy valami csodafegyvert, valami a Pentagon valami nagyon kemény fegyvert akart kikísérletezni, és akkor azt rászabadult erre az emberre, de nincsen ez elmagyarázva igazából, hogy ez a fegyver, ez igazából valami lötty, amit megivott ez a szerencsétlen hülye gyerek, és aztán lett belőle ez a rettenetes szörny. Egyébként, ami a filmben még egy vicces dolog, hogy nem tudom, emlékeztek-e, én Pro-héten, azt hiszem talán Pro-héten néztem régen a Hulk sorozatot, amiben egy ilyen nagyon mókás, ilyen testépítő fazon volt bekenve zöldre, és amikor átalakult, akkor az csapta ott szét a dolgokat, és a filmben, mármint a legújabban, az Edward Nortonosban, egy portást játszik, ami azt hiszem, hogy talán pizzafutár az Edward Norton, vagy pizzafutárként próbál be óvakodni a laborba, és a labort védő biztonsági őr az a csóka, aki annó a sorozatban játszott a világot. Jeanne d'Arc-nak hány pontot adnátok mágia használatra, kérdezi a kedves SMS író. Hát egy kettest azért megadnánk, mert már hit kérdése, mégis csak egy szentről van szó. Vagy boszorkányról? Hát ezt nem tudjuk pontosan. Azt lehet mondani, hogy Hulk abból a hét szempontból, amit vizsgálunk, 4-ben 1-est kapott, 1-ben pedig 2-est. Tehát ugye ilyen alacsonyan teljesíteni, de hát a 9-es ütőerő az azért mindenképpen őt egy 7-es helyezésre jogosítja ezen a bizonyos 10-es skálán. A toplista mai 6. helyezettje. Hát ő a legősibb szuperhős mindközül. A szuperhősöknek az egyik tulajdonképpeni fenotípusa, Jézusnál is korábbi, holmiról van szó az ő esetében, ugye Achilleus, aki hát félig isten, ugye, azt tudjuk róla. Tehát konkrétan az apja egy isten. Így persze könnyű, azt lehet mondani. Hogyha filmes utalást kell ebben a helyzetben adnunk a dologhoz, akkor itt a Trója című film, amelyben Brad Pitt személyesíti meg a maga legteljesebb szőkeségében Achilleust. Igazából ő azt lehet mondani, hogy ő a legnagyobb egójú szuperhős mindközül. Talán van egy kivétel, talán ő lesz a csúcsok csúcsán ezen a bizonyos listán, de nem lőjük le a poént. Írtatlan, hihetetlen hatalmas egója van, és hát tulajdonképpen bizonyos értelemben ez is a gyenge pontja. Hát Achilleus a 6. helyt mi mással magyarázzuk, mint hogy hát kevés olyan harcos van a történelemben, akin háborúk dőlnek el, hogy most akkor van kedve harcolni, vagy nincs. Tehát konkrétan itt ebben az esetben arról van szó, hogy ha Achilleusnak van kedve harcolni, akkor a Myrmidonok, akiket ő vezet, azok megnyerik a harcot, ha pedig nem, akkor 10 000 vagy mit én 50 000 ember az hazakullog, vagy pestis járványban megdöglik. Tehát egy kb. Így ilyen relációban, tehát hogy így ekkora hatalma történelmileg, mint Achilleusnak, hát keveseknek volt. És úgy, hogy nem volt király, csak egy mészáros. Az ő esetében erről beszélünk. Ugye, hát hogyha át akarjuk tekinteni az ő érdemjegyeit, akkor azt mondhatjuk, hogy ütőerőre egy 6-ost mindenképpen meg tudunk adni neki. Hát így isteni erővel sújt le. Az életerő, hát az egy 9-es. Hát az ő esetében hát ugye. Hát ez sarok. Hát egyetlen egy sarok van. Saroknyi problémája. Igen. Az ügyessége, azt gondolom, hogy ott egy 8-as. Tehát az ugrásra gondolsz, ami benne van a filmben. Hát már az a kiemelkedő képessége gyakorlatilag, amilyen módon ő harcolt. Tehát, hogy az a technika, azt lehet mondani, hogy abban kimagasló. Aztán a hit. Hát a hit esetében egy 1-est tudunk megajánlani, nem hisz semmiben önmagán kívül, semmiféle küldetés tudata nincsen. Na ez a leggyengébb pontja igazából a hit. Intelligencia 5-ös, teljesen átlagos. Mágia használat 1-es. Nem egészen, tehát passzív, tehát itt is aktív és passzív mágiáról lehet beszélni. Nyilván aktív mágiája nincs, mert nem használ mágiát. Viszont a passzív mágiája az viszont 10-es vagy 9-es, mert ugye isteni eredetű védelem alatt áll, és gyakorlatilag sérthetetlen. Igen, bizonyos értelemben. És ez full mágia, tehát itt ebben semmi tudományos történet. Igen. Akkor mondhatjuk azt inkább, hogy 10-es? Vagy az 1-es mondjuk inkább? Hát, nehéz ez megoldani, hogy az 1-es mellé rakjunk egy 0-át, vagy nem. Milyen sokat számít egy helyi érték? Ezt döntsétek el ti, és talán írjátok is meg nekünk. És hát amiről még szó lehet, az a stílus, hát itt ebben az esetben egy 4-es, a kidolgozott felsőtestnek mindenképpen jár, de hát azért manapság elég nevetségesen néz ki egy ilyen görög harcos, azért ebben is állapodjunk meg. Az anyaisten Tétis. Tényleg is akkor az apja nem isten? No hát az még inkább, tehát egy isten szülte. Abba csak gondoljatok bele, tehát azért mindenképpen durva. mit gondoltok Gólemről? Ő is szuperhős? Kérdezi Judit. Abszolút, abszolút. Most voltam Csehországban, és a Gólem utcában jártam, és pont erre gondoltam, hogy nagyon, nagyon, tehát a Gólem szintén megjelenik egyébként nagyon sok képregényben. Jó, mondjuk most főleg filmekről beszélünk, de egyébként szerintem gólemként lehet tekinteni akár a Vasemberre is, amit a legelején beszéltünk. Ott ugye annyi a különbség, hogy ugye egy külön teremtményről beszélünk, vagy egy tulajdonképpen egy ruháról, amit fölvesz, de valahol a kettő az azonos. Puzsér Robertet és Szegedi Petit hallhatjátok a most még elkövetkező egy órában, illetve az elmúlt egy órában, itt a Hétmester lövészében a Rádiókafén. Azzal a listával próbálunk megismertetni benneteket, amelyen a 10 plusz 1 mi szerintünk legfontosabb szuperhős található, mégpedig erősorrendben. Ezen a listán a 11. a Hídember, a 10. a Denevérember, a 9. Harry Potter, a 8. a Pókember, a 7. Hulk, a 6. pedig Achilleus. A hírek után jövünk vissza. Mindamellett, hogy kiváló a műsor, levon belőle a nagy európai nyelvek terén megnyilvánuló tudatlanságotok. Ezzel egyetértünk. Természetesen így sajnos az intelligenciára csak egy 7-est tudunk adni. Hát, viszont utána néztünk az SMS író, ami magyarul bana, a spanyolul bana, angolul benő. Igen, benő. Igen. Bár a sima karakterek nem elegendőek a kiejtés visszaadására, na most mi utána jártunk pontosan, úgy kell ejteni, Erik, nem bana, Bene. Nem bana és nem bene, hanem benő. Benő, igen. Benő. Erik Benő játsza Hulkot az első feldolgozásban, melynek rendezője Ang Lee. Milyen jól ejtjük. Várjuk továbbra is az SMS-eiteket a 0629986986-os SMS számunkra. A kérdésünk pedig, vajon ki mással tudhat szexelni Hulk, ha nem a vulkánokkal? Mi történik akkor, amikor lekerül az a lila alsónadrág? És főleg, hol lehet milyen, Hulk? Milyen szexuális eltévedésre utal a lila szín? Igen, maga a lila szín, és egyáltalán maga a vulkán kellően meleg és nedves-e neki? Mert úgy gondolom, hogy azért egy eléggé durva lényről van szó. Tehát az egészen, az ilyen finom ingerek, azok nem izgatják fel igazán, de azt gondolom, hogy a vulkán az kellően lágy, nedves, földmeleg dolog. Igazából azt lehet mondani, hogy a föld anya, ha a föld az anya, akkor Hulk mindenképpen az apa, egy dühös alkoholista apa, ki hazajön és szétcsap. Nem? Legalábbis nekünk ez a benyomásunk Hulkkal kapcsolatban. Tisztázzuk Hulk méreteit, tisztázzuk Hulk frusztrációjának a mértékét, tegyük meg mindezt a 0629986986-os SMS szám segítségével, és folytassuk a listát, azt a listát, ahol 10. volt a Denevérember, a 9. volt a Harry Potter, a 8. a Pókember, a 7. az maga Hulk, ugye, a 6. pedig Achilleus. A mai napon az 5. helyig kúszott listánkon. Hát ez pedig a Terminátor. Az is egy nagyon különleges szuperhős, azt lehet mondani. Hát igen, tehát itt vitatkoztunk a Robival az adás elején, hogy a Terminátor az szuperhős, vagy nem szuperhős. Én azt gondolom, hogy az. Erre hoztuk ugye azt a szabályt, hogy itt nem szigorúan véve szuperhősökről beszélünk. Azért a Terminátor az egy robot. Igen, ezt tudjuk, az egy robot, méghozzá nem is a legmodernebb. Igen. A jövőből jön. A T-1000-esről beszélünk. Természetesen mi a Schwarzeneggerről beszélünk itt konkrétan. Azt lehet mondani a Terminátorról, hogy annyira kegyetlenül durva, hogy az már annyira imponáló, hogy az már egyszerűen fantasztikus. Az a sérthetetlenség, tudjuk, hogy nem teljesen sérthetetlen, de ahogyan hozzáll a dolgokhoz. Azt szeretjük benne, hogy például nem gondolkodik párharcokban. Tehát nem az van, hogy oda jön hozzád és szétcsap vagy leüt téged, hanem van egy célpont, ahova megy, amit követ. Ha elé állsz, akkor megkerül. Tehát nem verekszik ő veled, ha úgy állsz elé, hogy nem tud megkerülni, akkor lecsap és megy tovább. Tehát, hogy igazából hogy megy be a Terminátor egy házba? Minden más szuperhős, gondolom, az ajtót használná, lehetséges, hogy a Batman vagy a Pókember az ablakot, a Terminátor pedig beül egy kamionba és behajt a kamionnal a házba. Tehát ő konkrétan így kezeli ezt a szituációt, hogy ház, Terminátor, kívül, belül, célpont, ez gép. Tehát, hogy ez de azért ő nagyon-nagyon udvarias is tud lenni, ugyanis ugye az első részben is elkéri a motorbicikliét és a ruháját azoknak a kedves bárlakóknak. Nyilván a programban benne van, hogy ilyen módon is. Hát vannak különböző stratégiák arra, hogy megszerez valamit. Létezik a kérés, mint stratégia. Azt megpróbálta, kipipálta, és aztán elvette. Annyira, tehát hogy tényleg az, ahogyan kezeli a szituációkat a Terminátor. A James Bondról is azt lehet mondani, hát ő is egyfajta szuperhős, hogy ő nagyon lazán kezeli a szituációkat, és nem nagyon zavartatja magát. Tehát nem nagyon szokott fönnakadni azon, hogy valaki nem akarja őt segíteni abban az ügyben, hát elég hamar átlép az embereken. Tehát sajátosan intézi az ügyeit. Na, a Terminátor az ennek az überfoka. Tehát azt lehet mondani, hogy a Terminátor az a valahol a legkeményebb érdekérvényesítő mind közül, akit így igazán ismerünk ebben a konkrét mezőnyben. Hol lehet Hulk gatyát venni? Használt is érdekel, írja a kedves SMS író. Ez elég betegen hangzik. Azt tudjátok, hogy Japánban van bugyi automata. A lányok, az ilyen kis hanvas japán lányok a használt bugyiukat bedobják a bugyi automatába, és pénzt kapnak érte. Mit tudom én, kapnak 30 jent. Megjön a halálra frusztrált és perverz üzletember, mondjuk Kyotóban, és szeretne bugyit szagolgatni. Bedobja a megfelelő pénzt a bugyi automatába, és az kiadja ennek a lánynak a bugyját. És szagolgatja ezt a bugyit, és amikor megunja ezt a bugyit, akkor visszadobja az automatába, megkapja a megfelelő mennyiségű pénzt. Nyilván a két összeg között van egy akkora rés, hogy abból jól megéljen a bugyi automata üzemeltetője, de ő nem rak bele semmit. Tehát konkrétan a lányok hozzák a bugyiukat, és mondjuk beledobod egy nap használat után a bugyidat az automatába, és vehetsz belőle két bugyit. Mert az a hozzáadott érték, az te vagy. Az milyen csodálatos, gondoljatok bele, ez jutott eszembe a Hulknak a nadrágjáról. Egyébként engem még az érdekelne, hogy a kedves hallgatót, tehát ő miért szeretne egy ilyen hasonlódrágot? Hát alig, ha nem hasonló célba, hogy kifejezetten kiemelte, hogy használti is érdekli. Vuk és Süsű a legjobb, írja a kedves SMS író. Melyik Vuk? Az első, nem? Schwarzi T-800. T-800, tényleg, nem T-1000. A lila szín antidepresszánsként hat. Egyébként Hulk borderline, bipoláris, súlyos affektív zavarral. Ha hangulat stabilizálót szedne, nem lövöldöznének rá, és nem lenne szüksége a lila gatyóra, írja nekünk Niki. Egyébként annak is neki ilyen gyógyszert, nem? Vagy ez nem, amikor valami virágból ott próbálja kinyerni ezt a nyugtatót, meg a állandóan nézi a púzusát a film elején. Szegény Hulk, én annyira sajnálom őt, hogy annyira együtt tudok érezni vele. De hát beszéljünk egy kicsit a Terminátorról még, hiszen ő a mi listánk 5. helyezettje. Hát az ütőerő vonatkozásában, hát az mindenképpen egy 8-as, azt lehet mondani. Tehát, hogy ilyen kimakasló ütőereje van, hát konkrétan átviszi a csávó a közfalat. Tehát, hogy nincs igazából, különösebben nincsen határa az ütőerejének a T-800 esetében. Azt gondolom, hogy a Terminátor 2-ben, akit visszaküldenek, annak mi a... Lehet, hogy az a T-1000-es. Az a T-1000-es, az a sorozatszáma. Hát abban az esetben már az eszfőjebb kuszik, ott már egy 9-es ütőerőről beszélünk, azt gondolom. Az emlékező fém, az nagyon erős. Az életerő szintén egy 8-as. Nem olyan könnyű szétzilálni az áramköreit. Ezt az első részben látjuk, hogy hát leginkább a kohóban lehet vele valamit. Igazából tényleg a vasműbe kell bevinni, hogy ott lehet csak feldolgozni, hiszen ott is készült. Az ügyesség esetében a Terminátor egy konkrétan 5-ös. Nem hiszem, hogy egy különösebben ügyes valakiről lenne szó, de azért viszonylag jól kezeli a szituációkat, igen. A hit. Na, az egy érdekes kérdés. Én azt mondom, hogy itt egy 10-es. Az, amit meg kell adnunk a gépnek. Hát mert egy program. Konkrétan, tehát ő benne nincsenek kétségek. Tehát 100%-ig a mission és csak is a küldetés. Más kérdés, hogy őt átprogramozzák. Tehát az első részről a másodikra átprogramozzák, és akkor hát meginog a hite ilyen értelemben, hogyha lehet erről beszélni. Nem, ott egyszerűen hitet vált. Ennyi. Tehát nála nagyon egyszerű ez a hitváltás, és nem is lehet köpönyeg forgatásról beszélni, mert ugye egy külső hatás. Valaki más forgatja az ő köpönyegét, azt lehet mondani. Igen. Az intelligencia. Te hányast adnál intelligenciára Terminátornak? Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ha lehet-e intelligenciáról beszélni egy programozott gép esetében? Ugye ő végzi a programot, tehát neki nagyon intuitív, tehát jó, hol tart ma a mesterséges intelligencia kutatás? Ugye rengeteg olyan kísérlet van már, ami próbálja modellezni, vagy arra rájöttek, Sakkban már megveri a világbajnokot a gép. Jó, már de a sakk megveri nem. Az aktuális világbajnokot a gép. Most kicsit hadd utaljak Mérő Lászlóra, aki a könyvében közölte, hogy a gép az igazából nem az embert verte meg sakkba, hanem a sakkot magát. Tehát, hogy most már a gép magában tudja tárolni a sakknak az összes lehetséges lépését, és nem azért verte meg az embert, mert jobban tud sakkozni, hanem azért, mert sokkal, tehát, hogy benne van minden lehetséges lépés. Aha, értem. Értem. De mégiscsak egy szuperszámítógépről beszélünk, ami a jövőből jött. Bár az a jövő tulajdonképpen ma már a múlt, mert az egy alternatív jövő, ami 2010-ben van, vagy mikor? Az a háború, ahonnan visszaküldik a Terminátort? Tehát most már 2010-et írunk, talán most zajlik ez a jövő, csak azért más egy háborús jövő. Tehát ugye a háborúban a technológia az megtízszereződik a fejlesztésekre a szánt költségvetés, meg egyáltalán a rohamléptekkel fejlődik a technológia, azt lehet mondani. Tehát abban a háborúban, amiben az emberek a gépek ellen harcolnak, nagyon komoly technológiai robbanásról beszélünk, nem kifejezetten jobb és kisebb mobiltelefonok készülnek. Tehát... Na jó, de beszélhetünk szerintem intuitív intelligenciáról? Tehát tud lépni azokon a kereteken, nem, amik... de például azt gondoljál bele, hogy a Terminátor az úgy csal téged a kelepcébe, hogy fölhív téged telefonon a barátnőd, mert ő vesz egy hangmintát, és a barátnőddel megbeszélsz egy randit a Mamutba, úristen, reklámozunk, mit csinálunk, és a téged ő a West Endben, most kompenzálunk, mit csinálunk, úgy szétcsap, hogy így konkrétan behajt a West Endbe egy kamionnal, és feldolgoz. De ez az ő programja, ez bele van írva az ő programjába, és onnantól fogva, hogy te tudod azt, hogy ez bele van a programjába, onnantól már telefonon... nem mész a Dunaplázába. Igen, világos. Tehát telefonon nem fogsz kommunikálni az emberekkel, vagy legalábbis benne van a pakliban az, hogy a Terminátor beszél veled. A T-1000 a higanyember, a T-800 igen, a igen, svarci. Igen, T-800-T-1000. Igen, a T-900 az még egy érdekes konstrukció, de azt nem küldték vissza, úgyhogy arról nem tudunk sokat. A T-800 önfejlesztő típus, írja a kedves SMS író, ez is az intelligenciára vonatkozik, hogy beszélhetünk azért ebben az esetben intelligenciára. De az önfejlesztés az nem intuíció azért, tehát a kettő között, tehát az, hol a határ azért, folyton kutatjuk a határt, science fiction is erről szól, a mesterséges intelligencia. Az önfejlesztés az pusztán annyit jelent, nagyon-nagyon leegyszerűsítve, hogy van egy kis robotod, ami megy egy úton. És bele van írva az, hogy bizonyos külső behatásokra hogyan reagáljon, és neki az a tanulási görbéje, hogy megy egyenesen, és neki ütközik mondjuk egy falnak, akkor mondjuk visszatolat, vagy bekanyarodik, vagy hogy, tehát hogyan vesz egy adott akadályt. És hogyha egy bizonyos akadályból már 3-4-en keresztül ment, akkor azt már tudni fogja, tehát ez bekerül memóriájába. Ettől függetlenül nem lesz intuitív, tehát nem fogja tudni azt kitalálni, hogy előre néz, és azt mondja, hogy na, akkor valami teljesen más utat választ. Kaptunk egy nagyon vicces SMS-t. Ha telefonon beszélsz a T-1000-essel, azzal a West Endbe rohansz. Ez tökéletes. Hát ez igen. Illetve itt van még egy jó kis SMS, ez azt mondja, hogy olvasd, mert légy szíves, mert nem tudok olyan közel hajolni. A mesterséges intelligencia már elég fejlett, lásd, Löbner díj. De például IKEA Annával én is szoktam beszélgetni a neten. Ez az IKEA Anna, ez egy ilyen chatrobot, ami, tehát ugye a klasszikus mesterséges intelligencia értelmezés szerint, vagy a klasszikus mesterséges intelligencia értelmezésben van egy olyan dolog, hogy a Turing teszt. És a Turing teszt az, hogy leültetnek téged, és van szembe veled két letakart emberke, az egyik egy mesterséges intelligencia, másik egy ember, és ha te nem tudod eldönteni, hogy melyik a mesterséges intelligencia, akkor ott már ez átment ezen a teszten. Aha. És gyakorlatilag már nagyon korán, tehát már évekkel ezelőtt létre tudtak hozni olyan chat botokat, amik IRC-n, meg egyéb ilyen chat dolgokon ugye reklámoztak. Ugye ezeknek a robotoknak ez volt a lényege, és simán átverték az embereket. Tehát itt már, tehát modellezés szintjén már itt tartunk, de abban a pillanatban, hogy te elkezdesz komoly kérdéseket föltenni neki, akkor hülyeségeket fog válaszolni. Na de és ez a lényeg, hogy a hülyeség az mennyire, tehát hogy ez téged mennyire zavar meg? Mert egy normális beszélgetésben is előfordul, hogy a másik hülyeséget mond. Mert nem figyel, vagy mert nincs véleménye arról a dologról, vagy mert hülye. Igen. Kaptunk még egy nagyon vicces SMS-t, azt írja a kedves SMS író, a T-900, az a T-800 a kohóban, onnan lett a T-1000 alapötlete. A Terminátor csak egy egysége a központi rendszernek, a rendszer maga intelligens, írja a kedves SMS író. Jó, de várjál, hogyha a jövőből visszaküldik ezt a rendszert, akkor ő nem tud, tehát hogy most, hogyha azt veszük, hogy wireless-en tartja a kapcsolatot, akkor nincs kapcsolatban igen, a rendszer. Tehát az időben nem tud már a boly tudatra rákapcsolódni. Igen, ez igaz. Na akkor maradjunk abban, hogy a Terminátornak az intelligenciája az egy... szerinted? Add meg a választ most már. De most bajban vagy, mert most jó, a sokogoskodáson már kéne mondani, hogy egy számot a tizet. Egyes. Tehát nincs intelligenciája, hanem programja van. Ennyi. Tehát nem beszélhetünk intelligenciáról. Hát akkor a Terminátor esetében a 8-as ütőerőt, a 8-as életerőt, az 5-ös ügyességet, a 10-es hitet, az 1-es intelligenciát, az 1-es mágia használatot, és a 6-os stílust tudjuk megemlíteni. Csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik. Aki nem más, mint Darth Vader. Hát igen, aki elhozta az egyensúlyt az erőbe. Persze úgy hozta el egy egyensúlyt, hogy ide is ütött egy nagyot, meg oda is ütött egy nagyot, semmiféle egyensúlyt. Igazából a, hát így nagyon nagy köpönyek forgatóról beszélünk, mert hányszor tér meg tér át, meg tér vissza. Hát egyszer áttér, és utána megint visszatér. Tehát így tulajdonképpen három különböző státusza van neki a legendáriumban. És hát meg bevalljuk őszintén, hogy mi a kettest szeretjük a legjobban, amikor ő az uralkodónak a jobb keze, és ő a legkeményebb. Hát nyilván alakint nem lehet komolyan venni. Igen, igen. Na, tekintsük át, hogy mire képes ő itt a negyedik helyünkön. Tütőerőben egy hármas, úgy gondolom, hogy nem az erejéért szeretjük, vagyis dehogy is nem az erejéért szeretjük, de ez nagy nem elvel. Az, igen, egy nagy elvel és nem kicsivel. A kis elvel csak egy hármast ér, az életerő esetében viszont már egy hetest tudunk adni. Igenis, azt gondolom, hogy egy akkora túlélőről beszélünk, nincs se keze, se lába, nem ilyen gépek mozgatják, és hát az, ennek ellenére meguralja az univerzumot, azt gondolom, hogy a hetes a minimum. Ügyesség, hát itt egy hármasról beszélünk, abban be van zárva egy konzervdobozban, nyilván nem lehet olyan egyszerű mozogni se, és az az igazság, hogy mondjam, tehát hogyan azt a fénykardot használja, hát az se a hogy mondjam, ott se azt a virtuózitást érzékeljük, hogy milyen jó a technikája a csávónak, de hogy valahogy mégis uralja a szituációkat. Aztán a hit. Hát ott abban az esetben egy hetesről tudunk beszélni. Hát de itt is ez megint egy ilyen nagyon érdekes dolog. Ez legalább annyira érdekes, mint a Terminátornak az intelligenciája, hogy az ő hite egyrészt ugye van a sötét erő, illetve a császárhoz fűződő viszonya. Itt beszélhetünk egy hitről, és aztán ugye a fiához való. Igen, van egy genetikai, meg egy szellemi kapcsolata. Ami aztán győzedelmeskedik. Igen, igen, igen. Végülis. És hát van Obi-Wanhoz is egy nagyon erős kapcsolata. Ugye az eleinte a féltékenység, a tisztelettel vegyes féltékenység, később pedig a revansvágy és a gyűlölet. Ugye hát az ő megnyomorításáért, tehát végülis ő lesz Obi-Wan gyilkosa. Azt lehet mondani, hogy az intelligencia Darth Vader esetében az mindenféleképpen egy ötös, tökéletesen átlagos, azt lehet mondani. Ő is az, akit nem az eszéért szeretünk. Viszont hát a nagyon erős értékek azok a mágia használat, ahol egy 9-est tudunk adni konkrétan. Igen, és most felejtsük el azt, hogy ugye a Force azt próbálják megmagyarázni mindenféle ilyen nano hülyeséggel. Felejtsük a midi-klóriánokat, meg az összes ocsmányságot, itt ami a mágiát emeljük ki, igen, és pedig ezt igen, a rohadt mocskos ocsmányfaj elméletet, amivel meggyalázzák nekünk ezt a legendát. Azért a TV-képernyőn keresztül való folytogatás az mindenképpen egy 9-es mágia használatot feltételez a 10-es skálán, és hát a stílus esetében is egy 9-es az, amit a Darth Vadernek minimum meg kell, hogy adjunk. Azt gondolom, hogy Darth Vader nélkül a Star Wars az nem lenne. Azt szokták mondani valamire, hogyha nagyon méltatják, hogy nem lenne ugyanaz. Ebben az esetben azt, hogy ugyanaz, azt felejtsük is el. Tehát, hogy a Star Warsból akkora részt kap a Darth Vader, annyira uralja ezt az egész legendát, hogy az elmondhatatlan. Igazából ami a hitét illeti, azért kapott ő egy hetest, mert folyamatos lefolytott kétségek vannak bennem, miközben, mint vezető, nem mutat semmiféle kétséget. Tehát, aki nem ismeri a legendát, vagy akár a Darth Vader mellett közvetlenül, akár az uralkodó, akárki a környezetében, mindenki azt mondaná, hogy az ő hite 10-es. De mi tudjuk csak azt, hogy az ő hite az sosem 10-es, mert amikor még Jedi, akkor is folyamatos frusztráltsággal, és folyamatos egomániával, és cezaromániával, és a rossz oldalnak a kísértésével él együtt lefolytva, és amikor pedig Sith Lord, akkor is mindvégig a ott van benne a fiával kapcsolatos érzéseknek, és az a kétség, hogy ő neki megölni a fiát az uralkodó kedvéért, tehát ami aztán később a csúcsponton, ugye a Jedi Visszatér című epizódnak a végén ugye kiteljesedik, igen megható és igen erőteljes pillanat, ezért Darth Vader nálunk a negyedik ezen a bizonyos listán, amely listán a hídembert, a denevérember követi, őt Harry Potter, majd a pókember, aztán jön Hulk, Achilleus után a Terminátor, majd Darth Vader következik a sorban, mi pedig a rövid hírek után újra visszatérünk az utolsó negyedre és a dobogós helyezésekre. Sziasztok, óriási a műsor, szétröhögöm magam, írja a kedves SMS író. Hozzászólás a T-800 IQ-jához. Többet érdemel, mint egyest, legalább három, mert például a második részben megtanulta Johntól nem kinyírni az ártatlanokat, csak megsebesíti a rendőröket, és azt tudatosan, programozás nélkül. Pókember ellenfelei viszont nagyon jó karakterek. tudatosan, hát az egy program, amit mondott neki, tehát hogy ő az beépíti, tehát az programként funkcionál, amit mondott neki a John, nem? Neki az, hát az a parancs, hangvezérléses programozás? Hát neki az a parancsa, hogy hajtsa végre azt, amit mond, mond neki a John Connor. A John Connor azt mondja neki, hogy nem szabad az ártatlanokat megölni, és beépíti a programba. Tehát gyakorlatilag egy mimikri. Igen, igen, igen. Hát ilyen önfejlesztő programja van. Igazából, hogy intelligencia, bonyolult kérdése ez, mi meg kevesek vagyunk ahhoz, hogy ezeket megmagyarázzuk, nem tudjuk igazából. Legközelebbi adásban meghívjuk Mérő Lászlót, és majd ő elmondja. Mi elsősorban a Hulknak a lila alsónadrágjára vagyunk kíváncsiak, és főleg, hogy mi rejlik a lila alsónadrág alatt, és amikor működik, hogy működik, és mi lehet a tárgya annak a bizonyos működésnek. Egy szó mint száz, azzal a bizonyos top 10-es listával folytatjuk, amely top 10-es listán a 10. volt ugye a denevér ember, a 9. a Harry Potter, a 8. a Pókember, a 7. Hulk, a 6. Achilleus, az 5. a Terminátor, a 4. pedig Darth Vader. Ezen a listán kalandozunk, és próbáljuk megosztani veletek mindazokat az észrevételeket, amelyeket mi a szuperhősökkel kapcsolatban, a szuperhősök erejével és képességeivel kapcsolatban hordozunk magunkban. Elég frusztráltam most már jó ideje, de ennek most immár vége van. És most kiadhatjuk magunkból. Én úgy gondolom, hogy a Darth Vader az minden eddig elhangzott szuperhősnél erősebb és hatalmasabb, és csak hárman vannak azok, akik a Darth Vadernél magasabb szinten állnak. Hát ők azok, akik fölkerültek erre a bizonyos dobogóra, itt a Rádió Cafén, a Hétmesterlövésze című műsorban, ahol Szegedi Petit és Puzsér Robertet hallhatjátok még a következő fél órában, amikor is föltesszük a koronát a szuperhősökre, azzal a bizonyos helyezettel, amely helyezetnek a nevét és a személyazonosságát eszünkben sincsen még lelőni, de hát azt tudni kell, hogy ő a csúcsok csúcsa, ő a legnagyobb mind közül. Szóval folytassuk a listát, következnek a dobogós helyezettek. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje Neo a Matrixból. Ha a Matrixról Anderson. Igen, Mr. Anderson. Mi a Matrixról beszélünk, akkor fontos, hogy mindig a Matrixról beszélünk, nem a második meg a harmadik részről. Az annyira szörnyű, összecsapott szemét, annyi ostobaságot meg primitívséget, még az életbe következetlenséget. Én még nem láttam, hogy lehetett azt egyáltalán bemutatni, azt se értem. A második részben a Neo a Matrixon kívül a kezével megállítja azokat a kémhajókat, amiket a gépek rájuk küldtek. Hogyan? Hogy csinálja? Nem is... Nincs is a Matrixban. Hogy képes rá? Nincs. És aztán azt vártam, hogy ez majd meg lesz magyarázva úgy, hogy ez is egy Matrix, csak egy nagyobb Matrixnak, egy nagyobb valóságnak a Matrixa, és hogy egy ilyen végtelen fraktálban csavarodik az egész világegyetem, a minden valaminek az illúziója, és valamin belül még illúziók, és így az egész egy ilyen komplexitásba ágyazódna, amelynek sehol sincsen vége, és az milyen, az szerintem az egyébként egy jó folytatás lehetett volna. És én azt gondoltam, hogy a harmadik részben majd ez jön, hogy ez a magyarázat. Hogy ez lesz a magyarázat arra, hogy a Matrixon kívül Neo intuitíve meg tud állítani űrhajókat. De aztán ezt nem magyarázták meg. Nem ez lett a magyarázat, de nem is lett rá semmiféle magyarázat. Van erre egy magyarázat, nem tudom, hogy ez... Elég gyalázatos magyarázat. Elég gyalázatos magyarázat, igen. Bár van ennek valami kis urbán legenda a szaga is számomra, de én azt olvastam, hogy van egy Grant Morrison nevű angol képregényíró, akinek van egy sorozata, az Invisibles, vagyis láthatatlanok, című sorozat, és hogy ebben ennek a sztoriában nagyon-nagyon sok hasonlóság van a Matrix sztoriával együtt, és hát nyilvánvalóan ez az ember bekopogtatott a Joel Silverhez, meg a Wachowski testvérekhez, és azt mondta, hogy gyerekek, hát nem ár, ilyen csúnyán ne nyújjátok már le az ötletemet. Egyébként azt tudjuk, hogy már végigvettük, hogy a Matrix mi mindent nyúlt le, tehát rengeteg nyúlás van benne, tehát Grant Morrison úgy érezte, hogy ezt már nem hagyhatja, és innen jön az urbán legenda szaga a dolognak, hogy állítólag peren kívül, mert hogy ő beperelte a Silvert, és hogy állítólag peren kívül megegyeztek, de az volt az egyik feltétele a Morrisonnak, hogy meg kellett változtatni a második és harmadik résznek a történetét. Tehát eredetileg ez egy sokkal komplexebb és jobb történet lett volna, de jött a Morrison, és belecsinált a levesbe, és gyakorlatilag jó, mondjuk tehát egyértelmű, tehát hogyha van egy történet, amit én megírtam, és ezt ilyen pofátlanul lenyúlják, akkor nyilván nekem is vannak, tehát nekem is lenne ezzel problémám, de mondjuk elegánsabb lett volna azt megcsinálni, hogy hagyták volna az eredeti sztorit, és mondjuk fizettek volna neki valamiféle jogdíjat. ez mondjuk elegánsabb lett volna, mint gyakorlatilag hetek alatt átírni a forgatókönyvet, és kaptuk azt, amit kaptunk. De az milyen már, hogy a harmadik rész az úgy kezdődik, hogy ez a szerencsétlen Neo, ez kómába esett a valóságban, ami azzal jár, hogy ő a Matrixban egy metróállomáson esett fogságba, és ahonnan nem tud kijutni, mert ott van valami kalauz, vagy mit ellenőr, vagy micsoda, aki őt nem engedi onnan ki. Tehát, hogy a Matrixnak egy ilyen belső tartalmában, egy ilyen lezárt fájlba került, vagy hova, holott nincs is bedrótozva, tehát nincs is rákötve a Matrixra, tehát nincs de vezetékes kapcsolatban. Lehet, hogy wireless. Wireless, Matrix kapcsolatot növesztett a Krisztus. Na hagyjál már! Tehát ez is annyira gagyi, olyan ordinári ostobaságok tömkeleg, és ki látszik, hogy kifejezetten a budgetra mentek rá, semmi másra. Tehát semmi nem érdekelte őket, hanem most kell még 7 bőrt lehúzni erről a szerencsétlen Neóról, mert ha most még 2 vagy 3 évig várunk, akkor ebből legenda lesz, úristen! És 15-ször annyian fogják megnézni, de nem, mert most akarom a sugárhajtású kedileket megvenni, nem a jövő évben, hanem, de már az első részből is minden pénzük megvolt. Miért? Miért ilyen kabzsiak? Mert annyira, mekkora legenda lehetett volna belőle, gondolj bele, miért kell azonnal lerombolni valamit, amit fölépítesz? Ez így is hatalmas legenda lett, csak mindenkinek ott van a szájában egy ilyen rossz mellékíz. Igen, tehát amikor, tehát az a baj, hogy bizonyos szempontból már ciki megemlíteni a Matrixot, pedig milyen jó az első rész. Kínos egyszerűen, tehát nem tudsz a Matrixról úgy beszélni, hogy és hogy mindjárt csináltak hozzá 2 borzalmas folytatást, tehát tulajdonképpen így eluralta a szemét ezt az egész legendát. Szörnyű, és nagyon rossz érzés. Főleg amikor goázni látod őket, meg ott partíznak, és akkor ez a világ, ezt kéne megmenteni? Na de már! De tényleg rémséges. Na de miért? A Neo a legkrisztusabb szuperhős mint közül, azt lehet mondani. Tehát ő elrendelt, ihletett, ő Isten fia. És ezen nem változtat semmit az sem, hogy már 7 volt korábban, hiszen hát minden civilizációnak megvannak a Krisztusai, és minden korszaknak megvannak a Krisztusai. A Mózes is egy, az Ábrahám is egy korábbi Krisztus volt, és hát azért vannak világkorszakok, és azt gondolom, hogy a jövő világkorszakában majd a Neo lesz az új eljövetel. Hát tekintsük át, hogy ő mire képes ezen a bizonyos szempontrendszeren keresztül. Hát az ütőereje szigorúan a Matrixban kell értelmezni mindent. A Neo esetében, ugyanis a Matrixon kívül egy ilyen szakadt pulóveres hülye gyerekről beszélünk megint csak. Mr. Anderson vagy hackernek se jó, nem hogy szuperhősnek. Beszéljünk konkrétan a Matrixban zajló cselekményről. Egyébként, ha komolyan vesszük a Matrixnak, az első résznek a sztoriát, meg az egész világát, akkor nyilvánvaló, hogy a Matrixon belül vagyunk, hiszen most mi is mindannyian a Matrixon belül vagyunk. Pókember is, denevérember is, Hulk is a Matrixban történik, tehát igazából minden a Matrixban történik. Neo ütőereje, hát 1/10, azt gondolom. Neo életereje, szintén 1/10, hát a Matrixban ő maga a Matrix, tehát egy a Matrixsal, vagy egy lényegű, azt lehet mondani, hát az ügyessége is 1/10, az, aki a rákilőtt golyókat így megállítja, így megnézi közelről, hogy így jön. Milyen szépen megformált golyó. Milyen szép golyó, és aztán így elejti. Hát azt gondolom, hogy itt 1/10 ügyességről beszélünk, hozzátéve a 10-es életerőhöz, meg a 10-es ütőerőhöz. A hite, hát 9. Azt mondom. Tehát olyan krisztusi hite van, azt lehet mondani. Nem lehet... Talán a feltámadás utántól számíthatjuk ugye az igen, ő hitét. Igen. Hát azért mondom, hogy 9-es. Hát persze, hát a Morpheus az, aki beavatja őt. Tehát nem beszélünk egy 10-es hitről, hanem egy 9-es hitről beszélünk. Aztán hát nyilván a megistenülése után válik 10-essé. Az intelligenciája, azt gondolom, hogy egy 5-ös, ő sem az, akit az eszéért szeretünk. Viszont a mágia használat az ő esetében 1/10. Itt vallás, ez már vallási téma. Tehát, hogy itt nem arról beszél, itt arra nincsen magyarázat, hogy ő hogy uralja így ezt a Matrixot. Tehát, hogy ez tudományosan nem megmagyarázható. Igen. Tehát azt gondolom, hogy itt 1/10 mágiáról beszélünk, és ez egy 8-as stílus jön hozzá. Azt gondolom, hogy a fekete ruci, meg a napszemüveg, meg mindez elég jól ki van találva, meg eléggé stylish. Nem, semmi kétségünk nincs afelől, hogy a ilyen magas értékeket hát talán senki sem tud elérni. A 7 szempont közül 4-ben kapott 10-est, 1-ben 9-est és 1-ben 8-ast. Ez rendkívül magas, és hát mondom, csak azért ő a harmadik ezen a bizonyos listán, mert hát mondom, a Matrix ban vagyunk, vagy kívül vagyunk? Hát ha a Matrixon kívül értelmezzük a gyereket, akkor... Ő tulajdonképpen egy számítógépes programban. Igen, tehát egy játékprogramban ő a király. Ja, a programon kívül én lecsapom konkrétan. És akkor már én lennék a második, az meg már milyen lenne. Szóval hagyjuk is ezt, maradjunk annyiban, hogy a Matrix az egy nagyon-nagyon jó film, a folytatásairól pedig egy szót se ejtsünk, a Neo az pedig harmadik, ami virtuális listánkon. Gyönyörű ez a zene, egyszerűen álomszép, nem is lehet rá szavakat találni, amennyire gagyi a második meg a harmadik rész, annyira csodálatos ennek az első résznek a zenéje. Írta is az SMS író, tudom, mert tudnom kell. És a második, a harmadik rész tele van ilyen önmagyarázó baromságokkal, hogy... Meg ez az egész építész dolga. Miért rohadt kellett? Anyját az építésznek is komolyan. És Neo, tudod, és amikor eljön a nap, tudni fogod. Ott van benned a válasz. Meg ezek a... hagyjanak már ezzel. Tehát, hogy így szörnyű, hogy minden. Az első részben is voltak ilyenek, tudod, én csak az ajtót mutatom meg, de annak ott volt értelme, tehát annak volt szerepe. Igen. Második részben meg már csak ilyen beszélő fejek voltak, és inkább ilyen szomszédok Matrix kivitelben. Szóval rémes, de ez nem volt le a Neónak a képességeiből semmit sem. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. Mi az ott? Csak nem egy repülő? Csak nem egy madár? Nem! Na, mi nagy kedvencünk. Hát ő is krisztusi. Ő is krisztusi figura. Megesett a szíve az emberiségen, a kriptonit bolygó népének, akik a szuperlények. Biztos van nevük, de én nem tudom. És elküldték ide az ő küldöttjüket, hogy a földet azt rakja rendbe. És őrizze meg. Mert az egy értékes dolog, mégiscsak az ember, meg az emberiség, meg ilyenek. És hát Marlon Brando, ugye az apja Supermannek, Christopher Reeve-nek, ezt is kevesen tudják. És ugye Lex Luthor szerepében pedig a Gene Hackman volt annak idején a klasszikus. Igen, a 80-as években, aztán most az újabb feldolgozásban, ahol Superman visszatér. Itt már Kevin Spacey játssza Lex Luthort, az is csodálatos, hogy az ő ellenfele az semmiféle szuperképességű valaki, hanem csak egy egyszerű ember, aki örtög ilyen intelligens és nagyon kegyetlenül gonosz. És a Supermannek is van egy gyenge pontja, ugye, ahogy Achilleusnak a sarka, úgy Supermannek ugye az a bizonyos kriptonit. Egyébként érdekes, hogy a Krypton bolygóról jön, ahol ő halandó, ugye? Ezért, ha a kriptonitot, tehát itt ezen a világon nem az, és ezért, ha megkapja a kriptonitot, akkor hát hazakerül, ahol ő, hát ön sérthető valaki. Csak egy átlag ember, egy átlagos figura. Amikor a Kill Bill-nek a végét láttam, ahol a Bill a menyasszonynak elmagyarázza, hogy Superman az milyen viszonyban van a többi szuperhőssel, akkor én kicsit féltékeny voltam, meg egy kicsit büszke. Mert én ezt már előtte sokszor kitaláltam, hogy valójában a Superman az egyetlen, akinek nem az áruhája amikor az alsó nadrágot kívülre veszi fel, hanem ő akkor öltözik át, amikor civilben van, tehát ő akkor van áruhában, amikor civilben van, tehát pont fordítva működik Superman, az azért a szuperhősöknek a csúcsa, mert ő született szuperhős igazából. És olyan rossz volt látni, hogy basszus, ezt én akartam meg. Bill lenyúlt a szövegére. Bill pedig, vagy Tarantino, nem tudom melyik, de lenyúlták, és ez nagyon rossz érzés volt nekem. Tekintsük csak át, hogy ez a Superman mire képes. Hát ütőerőben azt gondolom, hogy egy 10-es az mindenképpen jár. Életerő 9-es, mert hát a kriptonit az mégiscsak egy gyenge pont, és ezt fel kell számítani. Ügyesség, hát 8-as. Kiemelkedően ügyes figuráról van szó, de hát azért most tud repülni, azt gondolom, hogy ezek azért nagy dolgok, de nem Neo, tehát azért nem az a szituáció, mint Neo esetében, aki egy 10-est kapott. Azt hiszem, hogy egy ilyen Achilleuszi ügyességről beszélünk a Superman esetében, vagy ilyen pókemberi ügyességről beszélünk a Superman esetében, tehát nem az ügyesség az, amiben ő kitűnik, de a hit az mindenképpen ilyen. Úgy gondolom, hogy itt is egy 9-est kell megadnunk. Az intelligenciája az 5-ös, abszolút átlagos, viszont a mágia használat esetében egy 10-es az, ami abszolút jár. Tehát, hogy ott az... Igen, mert ez nem földi történet. Igen. Hát ez multipotens, azt lehet mondani. És hát a stílusra is arra mindenképpen egy 4-est. Azt a kívül hordott alsónadrág. Igen, az sokat levon. Sokan érezték, hogy ez a stílus. Tehát alul múlja még a denevérembert is, és igazából a pókemberrel van kb. Egy szinten a Superman. Ebben a tekintetben tényleg haverok lehetnek. Ugyanarról a gagyi helyről öltözködnek. A Supermannel kapcsolatban egy valamit még fontos megemlíteni. az első résznek a vége, azt képzeljétek el, én azt kicsi gyerekként láttam. Az első résznek a végén Los Angelesben földrengés zajlik, ugye hát az egy törésvonalra épült a város, és hát elsüllyednek a hidak, meg az emberek tömegesen pusztulnak, és maga Superman se tud egyszerre mindenütt ott lenni, hogy megmentse őket, és hát egyenként halnak az emberek, és Superman teljesen ki van ettől, hogy ő nem tudja megmenteni Los Angeles lakosságot, és a bolygó másik felé mi történik, azt hagyjuk, de Superman annyira szörnyen rosszul érzi magát, hogy úgy dönt, hogy másfajta megoldást talál erre a dologra, fölrepül, és minthogyha egy gyűrűje lenne a Földnek, úgy repüli körbe a Földet Superman, méghozzá olyan szuperszónikus sebességgel, olyan turbulenciát keltve, hogy a Földnek megváltozik a forgás iránya, és elkezd visszafelé forogni a Föld. És ezt a forgást, ezt folytatja egy olyan, mint én 3-4 percen keresztül, amíg addig forog vissza a Föld, hogy megelőzi a földrengés, tehát visszafordul az idő a földrengés előttre, és akkor leszáll a földre, akkor mindig éppen ott tud lenni helyben, ahol a törésvonal éppen szakad, és meg tudja menteni az embereket. És mondom, én ezt valami 6 évesen vagy 7 évesen láttam, és én már akkor tudtam, hogy ez gagyi, ez hülyeség, ez lehetetlen. Hát a Föld az nem egy óra, amit visszaforgatsz, vagy előre, hanem az csak egy bolygó, attól az idő nem fordul vissza. Szóval akkor a baromság, mint ami a Superman első klasszikus részében a Gene Hackman és Marlon Brando által játszott filmben zajlik, az valami elképesztő, ajánlom a figyelmetekbe. A csúcsok csúcsa a mai number one, a maszk és senki más, az abszolút kedvenc. Ha szuperhősről beszélünk, akkor számomra az abszolút kedvenc. Ha filmről beszélünk, akkor számomra az abszolút kedvenc. Tulajdonképpen a Darth Vader esetében mondjuk azt, hogy egy jobb filmről van szó, hogyha a Star Wars-t említjük, főleg ha a második részt, amit kifejezetten Darth Vader személye ural, ugye a Birodalom visszavágról beszélünk. Jobb film ezen kívül, hát talán a Terminátor második. Talán az van egy szinten a maszkkal. A maszk az valami fantasztikus, fergetegesen szórakoztató. A maszk esetében egy olyan szuperhősről beszélünk, ami nem egy hős, hanem egy eszközrendszer, ami a maszk. Azt tesz téged, vagy bárkit szuperhőssé. Önmagában az eszköz semleges. Önmagában az eszköz teljesen semleges. Azt hozza ki belőled, amit te magadba rejtesz, amit lefolytasz. Ez is mélyen freudi egyébként a maszk. Bizonyos értelemben hasonló a Hulkhoz, csak egy vezérelhető irányítható és egy sokkal vidámabb történet. Már ha jó kezekbe kerül. Hogyha egy ilyen gátlásos figura, amilyet a Jim Carrey játszik a filmben, annak a kezébe kerül a maszk, vagyis az arcára, akkor abból egy parti herceg lesz, egy parti animál, a szó legszorosabb értelmében, de egy gonosz kegyetlen emberhez akkor viszont egy démonnál válik. Tehát, hogy ő a te legrejtettebb és legmeghatározóbb tulajdonságaidat szakítja föl. És azért fontos, hogy legrejtettebb, minél mélyebbre folytod, annál elementárisabb erővel tör fel. A butha, úgy gondolom, hogy a maszkban is butha lenne, de sokkal szellemesebb. Ezt gondolom. A maszk az páratlan, és azért az első, és azért előzi meg még a Supermant is, mert a maszk azt gondolom, hogy az önirónia. Az, hogy nem veszi magát komolyan, és nem veszi a világot komolyan, és nem vesz komolyan maga körül semmit, az mindent ver, az mindent visz. Ez pont olyan, mint hogy a kártyában is van a rangsor. Ugye van a bubi, a dáma, a király, és az ász a csúcsok csúcsa, de nem, mert ott a Joker. A Joker, a bohóc, az, aki mindent visz, az udvari bolond, az, amelyik bármit üt. És ez tényleg így van, aki nevetni tud magán, és nem tudja a világot komolyan venni, az legyőzhetetlen. És ez a maszk. Az ütőerő az a 10-es. Azt lehet mondani, az életerő az 10-es. Az ügyesség az 10-es, az csak a 10-es. Hit 1-es. Nem hisz semmiben a világon, csak a szórakozásban. De nem is kellene így. Nem, nincs szüksége rá. Intelligencia 1-es. Azt gondolom, itt semmiféle intelligenciáról nem beszélünk, semmiféle következtetésségről a cselekvésben. Még annyit tennék ehhez hozzá, hogy nagyon jól asszociál. Tehát az őt körülvevő dolgokra mindig megtalálja azt a riposztot, amit oda kell tenni. De valóban itt ez kreatív, nem az az intelligencia. Nem egy gondolkozási folyamatról van szó, hanem egy olyan dologról, hogy mindenre le tud csapni valamit. Én azt gondolom, hogy ez a stílushoz tartozik. És hát a mágia használat az 10, a maszk esetében is a stílus is 10. Azt lehet mondani, hogy a 7 érték közül 5-re 10-est kapott a maszk, 2-re pedig 1-est. A maszk a végletek embere. A fontos kérdés, amivel betetőzzük ezt az adást, a kedves SMS írónak a klaviatúrájáról származik, hát még ha Superman felveszi a maszkot. Azt gondolom, hogy ha Superman felveszi a maszkot, akkor nem áll meg előtte az egész szuperhős sereg. Ez volt az az adás, amelyben a szuperhősöket próbáltuk meg sorra venni. Egy olyan listán, melyen a 11. helyezett a Hídember, a 10. a Denevérember, a 9. Harry Potter, 8. a Pókember, a 7. Hulk, a 6. Achilleus, az 5. a Terminátor, a 4. Darth Vader, a 3. Neo, a 2. a Superember, az 1. pedig a Maszk. Nagyon-nagyon köszönjük a figyelmeteket, és kihagytuk Chuck Norris-t. Minden kedves SMS írótól elnézést kérünk, de sajnos... Igen, elég sok SMS írótól megkaptuk. Nagyon sok SMS írótól. Tarzant is kihagytuk, és ezért is elnézést kérünk, és a Bicycle Repairment is kihagytuk, aki pedig a Monty Pythonnak a kreációja. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, nagyon büszkék vagyunk rátok, hogy 2 órán keresztül kibírtátok ezt, ami itt zajlott. A maszk legyen veletek a következő egy napban is, most egy napon keresztül nem leszünk itt, de holnap újra, vagyis 3-tól 5-ig szokásunk szerint, most egy órán keresztül hallgassatok zenét a Rádió Cafén, és amúgy is Rádió Café, ami belefér. Sziasztok! Sziasztok!